مخکې په انتابقت کې خبره وه په انتابقت که دغه صفت مطابق و د دغ اسم ظاهر سره چې دا ورسته د دنه دی په افراد کې نو جاز العمران عمران جائز دي مثال یې موقائم زید دای مفرد دای اورث ابن ظاهر مفرد دای عمران جائز دي کدا صفت مزلات اسم ثانی بولی اورث ابن ظاهر کده پر فاعل جوړاوی ا کدا صفت خبر مقدم ا اسم ظاهر مجرم اخر لکه ویو نه مانع نه دی موجود اعتراض دای چې پتا با کت کې ضمیر یا راجیبی مطلق صفت تا مطلق صفت یا وی راجیبی د صفت مذکوراتا صفت مذکورا کی نیو یہی صفت سے تھا غرب جگہ پہلے ذکر پھر ہم نہ بھی رفع اس ظاہر کا ذکر کر لیے اللہ کا استقام کراو کا مطلق صفت تارا جی نو پچار دے کہ قائم زید ان کے وجہان جا اس لیے قائم صفت ا زید بھی نہ قائم خبر مقدم بولے زید مطلق اخر جس سے بولا کہ قائم مجدا کے سے کہ راشی بولے اقول و اقول بتا بولا کہ مجدا کے سے کہ غرب جگہ پہلے ذکر کر ہم نہ بھی دور اللہ سے اکا صفت مذکورات راجیوی نو پچار دادو چپا ما قائمون زیدن کے کسی اگا تکا جائے گا سفار دادو چپا ما قائمون زیدن کے ہاں کسی جائے چی وجہان تو کسی دا ما قائمون زیدن پدا بننے دینا رائے چو وزا زیتا و رفا دا قائمون برکلی چو برکلی اس کلا قائمون رفا برکللا نو اس جتا خبر مقدم برائی چی قائمون نا بلکہ قائمون تو بلے تو تدا کتنا تانی زیت قائم لکه په مبتدا په خبر کې هو یو خبر کې عامل نه کېدل نو اني ځنه هغه خبر مقدم نه شي بلای یو رفع غیر کو قائم نه سره یې نه داسې پته مشکل راځي یو چرته حاضر کړی نو یو ور دغه حاضر کلا چې ته خبر مقدم بلای ته خبر هو ته عامل نه کوو بلای دې څه خبره نو هغه نه جواب د څه کې ما چې تا وکړه په داسې یو کال درځي نو مطلق چې پتا نه چې پته مشکل راځي بل څه ته راځي دای هغه چې پته جو واسی عمرت لے کر پہلے تو کرتے اس بام نہ بس فقط کتا نظر دے دے نہ کہ ما با تعرف ویر دی انا دک نہ وتر انہیں صفت مسکرا دا وتر رفا دی اے دے نہ کتا نہ ہوا صفت ہو جو واسی عمرت لے کر پہلے تو کرتے کام رحم کتا نظر دے دے نہ کہ رفا ویر دی انا پوچھ لے لگا مثال اس تے دے گا وہ ما قائم زید زید بن زید رفا نے چاہے دے اس پر دم زید کے داجا ادا دو تو پتہ ایمن سر رفا دے دے نہ مجھ دا کے سنے دا جا اذا دو چې په قائم سره راځي نه کېږي بلکې په خپل مسلمان اخلي په قائم سره راځي په دې سره دا مطلب دی نو راي قاعده بیان کړه دا که چې په صفه او رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق وي انا که متعلق وي او په افراد کې او په تصفیه کې نه کې په افراد کې ما قائم دې دې وجه حال جائز دي اګه په تصفیه کې نه کې ما قائم ان دې دا نه ما قائم رسولنا چې دې دې دا چې په خبره مقدم قال ورسي زیدان كنت لا ما نه دا شي ګلته ذاتو جملہ کہ قائم من کلا کی تفصیل کی لیکن جب فقط اولاد ضرورت کی طرف اگر اسم ظاہر ظاہر کی اور دوسرا دور سے اسم ظاہر کی تصفیہ کا پتہ ولا جب لاتے ذرا فانہ دیتی بس کہ ایمان کا سیاق لیکن فعل سے بس کہ کلا اسم ظاہر طرف اگر کی جیسے بھی وحد ابلاوی اجل تصفیہ سے کہا ایمان قائمنا پتہ ولا جب جوانی کو ظاہر کرنا پڑا اپ مطلع کے لیے کر سے بدل دی طرف اگر اسم ظاہر بتا یہ حد اگر چتا نہیں متعلق مخالف کی طرح یو دا دی چې صفات غا مفرد ما بعد تصیا ما قائم نو زیدان کدغه نو متعین به چې قائم مجدا کې څه ثاني او زیدان فاعل دا څه چې ولای چې قائم خبر مقدم زیدان مجدا ما حد لکه چې دای چې خبر مقدم دی نو په شبه جمله کې خو جنیر زیدان تور دی او دلا متوقت تر دی نو مجدا نه ا مفرد دې مده په مفرد غا چې مفرد دی ادا غا سلوارام صورت کې عدم متوقت دا دای چې صورت سلوارام صورت دویم صورت عدم متوقت چې دا صفت چې غاتې میاشې د مباد اسم ظاهر څه شي مفرد ما کا ایمان غیب وي دا اصل یو احتمالات دی لا وجود له په کلام العرب ولا خبر خبر هو المجرد هغه مجرد دا چې خالی د مسلم به او مغایر دي صفت مذکوران ادا تعریف یو کا اعتراض دی چې تعریف کې خبر دې صادق په مجرد نه یو ذرب زید دا اند یو ذرب خالی هغه د عوامل لفظی انا ادای مسلم ادي ته تو خبر نه ای جواب مراد کو مجرد سرا اسم مجرد دے جگہ بخص نہیں پر کم مرفعات کے لئے اسم نہیں المسرد بھی چو بھی مسرد پر ترکیب کے واقعی فمغایر دے سپت مسکر نوی چو مسرد بھی ہی اول دے مجرد کتنا اول نا اختیار بسن المغایر دے سپت مسکر تے ادھر سے مطلب ہو چو بھی اغمخ کی سپت کو تعریف نہیں دے سلے گا سرا اطلاع کو سم مقتدا کس مسلم نہ ہے یا دا ہم جا ادھر ہو چو مراد کو مسرد بھی سرا دلتا مقدر عبارت کی سرا بلا المسند به الى المبتدا المسند به مبتدا يو یا وایا چې دا په دې کې دا بسم الله الا به ذن من دغه راځي المسند الیه من الله تعالی المستدی المستلاته دا مې اول نو ده خبر نه اجازه اخلاص وته نو دا چې نو ولنا نک تعف مثل مجرد علی تفلم من الیه دی اده مطلع چې نو فینا ما زکا چې امر صد فعل دی کته یی چې دا سوسل چې المغایر صفات المذکوره ته جواز دی نو درایا چې د اغمص کې اخراج پر تاکید دی لکه اكو زمنن روای اصل په کو یو چې مفردات ته دی تصریح اعتراض دی چې المسند به کې هو دا مسند مستقل اسناد نه اخ په خپل متعدد نو خاطر ته حاجت نشته جواب دا متضمن مله حقوق لغله ای ما یو کاو ده اسناد او کوشش کیندای ا متضمن کیږي په دې سره اعتراض دی المسند به المغایر لصفه المذکوره چې مغایر هغه صفات نه ایر تعریف نه پته دکړه مخکې ته سر بہت جنہ بند ہے بس ہے اعتراض دے کہ متدا خبر خدا سے کہ متدا ہو عامل کو خبر کہ خبر عامل کو متدا کی دی بے تصنگ یہ ہے کہ حری دا عامل لگ جانا تو یہ زیدن قائم کی جواب دل اگر مزہ نہ یہ مزہ تو ہے کہ حری تو بلکہ عامل ہے وہ اما جب رہا کہ متدا کے عامل معنوی تو خبر کے عامل متدا یا گورا تو خبر کے عامل لگ جیسا ادرے مذہب جدا ہے کہ پہاری وقت عامل معنوی ادا مختار مذہب دا راجی خطائج مذہب دی چونے زکا دروے کہ حلیل دا عامل لگیا ہے اعتراض جائے کہ پہ مطلع پہ حبر کے خو عامل سکھا تجرد او تجرد خو یو امر آدمی دائی سنگر دائی مؤثر گردی پہ رفا کی مؤثر پہ رفا کی تیوی مؤثر پہ وشی کی تیوی اخلا بجید جو پہ خلق وجود لاری جواب مؤثر پر رفع کے پر حقیقت کے متکلم دائی او دا عوامل دنے ہوئے علامات کے اثر دی او علامات دیشی وجودی وعدہ میں دوارہ کے دائی